rusty old memorabilia, souvenirs, a perfect doom. In the back of Louis DeKind's back room. Have you seen the memorabilia? Dusty old memorabilia, souvenirs, a perfect doom. In the back of Louis. Have you seen the memorabilia? Rusty old memorabilia, souvenirs, a perfect doom. In the back of Louis DeKind's back room. Have you seen the memorabilia? Dusty old memorabilia, souvenirs, a perfect doom. In the back of Louis DeKind's back room. Have you met that lovely creature? The exceptional I became. She knows just what she's after. She's got a Jones for the real thing. For that vintage atomic drive, for the alien priest, the bright white flash from the island, east of the Carolines, lovely island. Have you seen the memorabilia? Rusty old memorabilia. Souvenirs, a perfect doom. In the back of Louis DeKind's back room. Have you seen the memorabilia? Dusty old memorabilia. Souvenirs, a perfect doom. In the back of Louis DeKind's back room. In a room right off the kitchen, there's an old gas centrifuge. Color film of Castle Bravo. Girl, you know that shot was huge. There's a crate full of lead-lined pipes, a photo of laughing Navy types on the island, east of the Carolina. Perfect doom. In the back of Louis DeKind's back room. Have you seen the memorabilia? Funky old memorabilia. Souvenirs, perfect doom. In the back of Louis DeKind's back room. Perfect doom. In the back of Louis DeKind's back room. Have you seen the man?

Thank you. Dre. Wil ze einding van mij proberen? Speel een drumloopje af en sepeer je drummer. Met zongereffecten. Dood het alsjeblieft. Ik wil iets checken. Ik wil checken of mensen met Jan Tabba VST ook 129 kilobytes per second doorsturen. Ik heb dat nog nooit gecheckt. Gewoon Superior Drummer. Geen plugins. Je kan ook DNB intypen in de library. Je hebt een vette shit. Oké, okay, nu werkt het maar stop. Ja, dood het eerste bleef. Ik ging in het spectrum of het ging het drek zijn. Want niets, ik neem me mee een Mongool. Maar ik kan het hier toch echt zijn. Oké, okay, dankjewel. Keep playing, keep playing, keep playing. Kut, sorry. Danker. Oké, okay, gewijd genoeg. Gewijd genoeg. Danker. Ah, ik heb het fout gezegd, de hele community. Fuck. Oké, okay, al het geluid door Jan Tabbe is 192 kilobytes per second mp3. Fuck. Ik dacht dat alleen standalone wordt een Reaper. Ja, 100%. Is helemaal afgekapt op de 16 kilohertz. Helemaal afgekapt op de 16 kilohertz. Nee, ik weet genoeg, stop maar. Kanker! Kanker! Ik dacht dat ik geliek had. Kutzooi, man. Kan ik er zo ver langs zitten? Ken het. Dit is het protocol. En ik heb zelf mijn eigen Jam Tabba server. En zelfs daar kan ze niet aanpassen. Ik moet even met een paar vrienden die diep in de Jam Tabba community zitten even overleggen. Kut, man. Schoot er langs. Kanker. Kan ik niet tegen. Godverdomme, man. Let's go. Let's go. Nu is de tijd. Ik ben er klaar met. Ketten. Ik ben er klaar met. Let's go. Let's go. One, two, three, four, one, two. Here. Hit it. Dat was lekker, man. Lief spelen, dat was lekker. Ik ben een boss in de lade. Keep playing. Groove aan het zoeken. Als je de bas wilt overnemen, Michel. Gewoon spelen, dan mute ik mijn bassen. wicked, wicked, the jungle is massive. We're wicked, wicked, the jungle is massive. We're wicked, wicked, the jungle is massive. We're wicked, wicked, wicked, wicked, the jungle is massive. We're wicked, wicked, the jungle is massive. We're wicked, wicked, the jungle is massive. Ja, drie, wie dat werkt. We kunnen 8 maten of 16 maten later zitten. Zolang we maar op het eind zitten. Op deze manier kunnen we ook muziek maken met mensen uit Japan of China of Australië. Als ze real-time audio wil, moet ze Sonobus gebruiken, man. Hey Michel, zet die vingers op je bas, man. We zijn aan wachten. Play that funky music, white boy. Come on. Yeah. Whiplash, hold on the cash. Whiplash, come on your chin. Hot room, roll, bling, bling. It's gonna be kick sound. It's gonna be give a little bit and give it a... Oh, ik ben echt dronken, man. Michel, speel gewoon wat. Jij bent de meest gekwalificeerde voor muzikale theorie. Dat weet ik zeker. Speel jij gewoon wat en dan volgen we jou. Hey, Dre. Dre heeft zijn camera. Hey, kom naar Video Ninja. This link. Video Ninja Ima Records 123. I am streaming. It's a beta stream. Only a few listeners. Only friends. What the fuck, bro? Wicked, wicked! I like him, man. Michel, welke key zijn we? Kun je alsjeblieft intypen? Wij zijn allebei Mongolen. Maar we hebben wel software om dat te corrigeren. Dus als jij de key zegt, kunnen wij dat intikken. Fuck it. I struggle every day to find a perfect delay. You need the furnace as my tongue dash the face. Push the envelope for the bill of 180k. Wanna keep in all the sounds in the right place. Struggle every day to find a perfect race. Lots of my tears, they flew off like tears. If this is me nothing and I don't wanna see. But you can be my cake if you just let it be. Struggle every day till it starts in reality. I wonder if there's someone in this galaxy, but who cares? road is fractured anyway. I hope we can't manage it in the right way. Listen to my 4K mix, sounds so conditionally born visionary, destination amplified. Music is my remedy, crash bits to the beats. Fantasization is my fucking enemy. Oh.